Vítajte. Dnes sa pozrieme na jeden skutočne fascinujúci lisabonský podnik. Má takmer storočnú históriu a, čo je dôležité, stále funguje. Je to taký príbeh odolnosti, tradície v srdci mesta, ktoré sa neustále mení. Áno, presne tak. A je to príbeh, ktorý nám veľa povie. Podkladom pre našu dnešnú diskusiu, pre tento náš pohľad, je úryvok z webovej stránky. Je to projekt Loyas.com/historia. Teda, no, obchody s históriou. A venujú sa tam konkrétne firme Fortunato and Antunes, LDA. Zaujímavý projekt. Áno. A cieľom je teda preskúmať, ako toto tradičné železiarstvo a zároveň drogéria v štvrti Alcantara vlastne vzniklo, ako sa vyvíjalo v čase. A prečo je dôležité? Prečo ho považujú za takú súčasť identity? Nielen tej štvrte, ale aj celého Lisabonu? Presne. Takže poďme sa na ten príbeh pozrieť bližšie. Určite. Je to naozaj skvelý príklad. Podnik založený ešte v roku 1931, to si predstavte. Ako dokázal prežiť, prispôsobiť sa a pritom si zachovať ten svoj charakter. To nás zavede do úplne inej éry Lisabonu. Poďme teda na ten začiatok. Fortunato Antunes. Zdroj, ktorý máme, zdôrazňuje, že to nie je len také bežné úzko špecializované železiarstvo. Skôr ho popisujú ako obchod so zmiešaným tovarom, pre remeselníkov, ale aj pre domácnosti. Áno, ten záber je tam naozaj široký. To nie je len železiarstvo, je to aj drogéria, predávajú tam náradie, materiály pre domácich majstrov, to, čo dnes voláme brikoláž, aha, ale aj inštalátorský a elektrikársky materiál. A ten zoznam pokračuje. Farby, rôzne stroje, robia tam kľúče, predávajú a montujú žalúzie a dokonča ponúkajú aj maliarské práce. Páni, to je naozaj pestrá paleta. Človek si hneď predstaví, že tam tí miestni obyvatelia kedysi našli skoro všetko, čo potrebovali. Pre dom, pre dielňu. No presne. A práve táto rôznorodosť, tá diverzifikácia, bola kedysi asi kľúčom k prežitiu pre mnohé takéto lokálne obchody. To dáva zmysel. V časoch pred masovým rozšírením supermarketov a tých veľkých špecializovaných reťazcov, no tak malé podniky museli pokryť naozaj široké spektrum potrieb. Tie svoje komunity, svojich susedov. Boli to vlastne také, no, komunitné centrá zásobovania. Zaujímavý pohľad. A táto stratégia im teda umožňovala udržať si zákazníkov, byť pre nich dôležitý? Určite. A vieme presne, kedy a ako tento, povedzme, všestranný obchod vznikol? Podľa toho zdroja, spoločnosť Fortunato a Antunes, LDA, bola založená presne 29. júna 1931. Teda v lete 1931. Áno. A ako už ten názov napovedá, stáli za tým dvaja spoločníci, pán Fortunato a pán Antunes. Bohužiaľ, viac detailov o nich samotných v tom texte nie je, ale už ten dátum založenia, ten nám dáva predstavu o tej naozaj dlhej histórii. Skoro 95 rokov tradície. Wow. Ale zdá sa, že to partnerstvo asi nevydržalo navždy, však? V tom zdroji sa spomína nejaká zmena vo vedení. Áno, je tam taká zaujímavá poznámka, že neskôr obchod viedol už len jeden z nich, ten pán Fortunato. A potom prišiel, no, dôležitý míľnik. 29. februára 1960. Prestupný rok. Presne. Teda takmer na deň presne 29 rokov po založení pán Fortunato predal celý podnik. Kúpil ho istý pán José Neves Camilo. Takže prvých skoro 30 rokov pod taktovkou zakladateľov a potom prichádza nová kapitola s pánom Camilom. A ako dlho tam bol on? No, podľa toho textu pán Camilo viedol obchod vyše 3-10 ročí. To je dosť dlhá doba. Veru. K ďalšej zmene vlastníctva došlo až v roku 1992. Vtedy obchod získali manželia Joaquim a Soledad Monsanto. Tí odkúpili všetky tie obchodné podiely od pána Camila. Aha. A tu sa teda začína písať príbeh rodiny Monsanto, ktorá je s tým obchodom spojená dodnes, však? Zdá sa, že práve tá kontinuita je tu jedným z kľúčových prvkov. Jednoznačne. V tom zdroji sa zdôrazňuje, že manželia Monsanto pokračovali v prevádzke, zachovali to zameranie a charakter obchodu. Nebolo to teda nejaká radikálna zmena, skôr také prevzatie štafety. Rozumiem. A táto rodinná línia pokračuje. Po smrti pána Joaquima Monsanta, to bolo v januári 2020, prešlo vedenie obchodu na jeho dedičov, sú to synovia Ricardo a Vitor Monsanto. Čiže obchod je teraz v rukách už druhej generácie rodiny Monsanto. To je, musím povedať, dosť vzácne v dnešnej dobe udržať takýto typ podniku v rodine a ešte k tomu, ako hovoríte, zachovať jeho pôvodný ráz. Áno, a práve tento aspekt, to zachovanie originality aj pod tým novým vedením, ten zdroj osobitne vyzdvihuje. Je to vlastne v súlade s celou filozofiou toho projektu Loyascom História. Oni si cenia nielen tú dlhovekosť podnikov, ale hlavne ich schopnosť uchovať si tú autentickú atmosféru, ten vzhľad, proste ducha miesta. Nie je to len o peniazoch, o ekonomickom prežití? Nie, je to aj o zachovaní takého kultúrneho dedičstva, dá sa povedať. Poďme sa teraz bližšie pozrieť na ten samotný priestor obchodu. Zdroj ponúka naozaj fascinujúci kontrast medzi minulosťou a súčasnosťou. Ako to tam vyzeralo kedysi? Ten opis je naozaj pôsobivý. Pôvodne tá časť obchodu, ktorá bola prístupná zákazníkom, bola oveľa, oveľa rozsiahlejšia. Väčšia ako dnes. Áno, podľa toho textu siahala až do priestorov, ktoré dnes slúžia ako sklad a kancelária, takže si musíme predstaviť podstatne väčšiu predajnú plochu. A teraz prichádza tá najlepšia časť, ktorá úplne ilustruje tú dobu. Ten spôsob dopravy tovaru bol, no, povedzme, že dosť rustikálny. Presne tak, je tu detail ako z nejakého starého filmu. V zdroji sa píše, že zákazníci si v tých časoch odvážali zakúpený materiál, často to bol asi objemný tovar, stavebný materiál, náradie, na vozoch ťahaných koňmi. Koňmi. Áno. A aby bolo to nakladanie jednoduchšie, tieto konské povozy vchádzali priamo dovnútra budovy. To si snáď robíte srandu. Predstaviť si dnes konský povoz manevrovať v železiarstve uprostred Lisabonu, to je skoro nemožné. No práve. To dokonale ukazuje, ako radikálne sa zmenil mestský život. Logistika, doprava, všetko. Určite. Je to veľmi silný obraz toho kontrastu medzi vtedajšou a dnešnou realitou a zároveň to svedčí o tom, ako bol ten obchod v tej dobe integrovaný do fungovania mesta. Bol prispôsobený možnostiam a potrebám svojich zákazníkov. Nebol to len obchod, bol to proste funkčný úzol v tej miestnej infraštruktúre. Fascinujúce. A kedy sa teda tento priestor zmenil do podoby, akú poznáme dnes? Predpokladám, že kone už teda dovnútra nechodia. K tej zásadnejšej premene došlo v 60. rokoch 20. storočia, teda v období, keď obchod viedol ten pán Camillo. Aha. Práve počas tejto dekády prešiel obchod významnou rekonštrukciou a čo je obzvlášť zaujímavé, súčasné priestorové usporiadanie obchodu, tá jeho dispozícia a dokonca aj väčšina nábytku, tie regály, pulty, to všetko pochádza práve z tejto rekonštrukcie v 60. rokoch. Takže keď tam návštevník vôjde dnes, vlastne sa ocitne v autentickom prostredí zo 60. rokov. To je ako vstúpiť do takej malej časovej kapsuly. Presne tak. Nie je to len starý obchod, je to zachovaný kus dizajnu, atmosféry konkrétnej éry. A práve táto kombinácia, tá dlhá, nepretržitá existencia na jednom mieste a ten zachovaný historický interiér, to prispieva k tomu, čo ten zdroj opisuje ako súčasť kolektívnej pamäte pre obyvateľov štvrte Alcantara a vlastne aj pre celý Lisabon. Čo to presne znamená byť súčasťou kolektívnej pamäte v kontexte takéhoto obchodu? Je to viac než len byť známy, slávny? Určite áno. Znamená to, že ten obchod už presiahol tú svoju čisto komerčnú funkciu, stal sa takým orientačným bodom, známou ikonou tej štvrte. Takže ľudia ho poznajú, aj keď tam možno ani nechodia pravidelne nakupovať? Presne. Je to miesto, ktoré tam vždy bolo, ktoré prežilo všetky tie zmeny okolo seba a pomáha tak nejako ukotviť identitu toho miesta. Je súčasťou tej mentálnej mapy, príbehov, spomienok miestnych. Takéto miesta dávajú štvrti charakter a taký pocit kontinuity v tom rýchlo sa meniacom mestskom prostredí. Rozumiem. Takže jeho hodnota je aj symbolická, kultúrna. A ako funguje ten obchod v súčasnosti? Vieme niečo viac o jeho každodennom živote, okrem toho širokého sortimentu, ktorý si teda zachovali? No, ten zdroj poskytuje niekoľko takých náznakov. Uvádza sa tam, že majú stálych, verných zákazníkov. To v dnešnej konkurenčnej dobe nie je samozrejmosť. Zvyčajne to signalizuje kvalitu, spoľahlivosť, dobré vzťahy. Jasné. Rovnako sa tam spomínajú aj stabilní dodavatelia, čo zase naznačuje dlhodobé partnerstva a stabilitu v obchodných vzťahoch. To sú dôležité ukazovatele takého zdravého, dobre zavedeného podniku. A čo tie vzťahy s miestnou komunitou, okrem toho, že sú teda jej pamäťou? Ten zdroj priamo uvádza, že obchod má blízke vzťahy so susedstvom a ako konkrétny príklad sa spomína, že sú súčasťou siete Cartau Alcantara. Čo by sa dalo preložiť asi ako Carta Alcantara? Áno. Hoci ten text nešpecifikuje detaily, dá sa predpokladať, že ide o nejakú miestnu iniciatívu, možno nejaký vernostný program pre obyvateľov alebo sieť podporujúca lokálne podniky, nejaká forma komunitnej spolupráce, niečo také. To len potvrdzuje to ich aktívne zapojenie do života štvrte. Nie sú len nejakým pasívnym pamätníkom, ale živou súčasťou tej komunity. Presne tak. Pre záujemcov, ktorí by sa tam chceli možno zastaviť, keď budú v Lisabone, zdroj uvádza aj praktické informácie. Áno, adresa je Rua de Alcantara číslo 16, v Lisabone samozrejme, a pre prípad potreby je uvedené aj telefónne číslo 213-637-713 a e-mailová adresa fortunato.eantunes@gmail.com. To je užitočné, ak by niekto hľadal nejaký špecifický tovar alebo službu. Otváracie hodiny tiež majú taký nádych tradície. Cez týždeň od pondelka do piatka majú otvorené od 8.30 do 12.30, potom nasleduje obedná prestávka. Typická siesta. A znovu otvárajú od 14.00 do 18.00 hodiny. V sobotu sú k dispozícii do obeda od 8.30 do 12.30, nedeľa je zatvorená. Tá obedná prestávka, tá siesta, to je ďalší taký malý detail, ktorý evokuje ten, no možno pomalší rytmus života a podnikania, typický pre južanskú Európu a pre minulé dekády. Je to proste súčasť identity toho miesta. Určite. Keď si teda zhrnieme celý tento príbeh, ktorý nám ten zdroj ponúkol, čo sú tie najdôležitejšie body? Máme tu teda podnik s takmer storočnou históriou, ktorý prešiel od založenia dvoma partnermi cez niekoľko zmen vlastníctva až po súčasnú rodinnú firmu, vedenú už druhou generáciou tej istej rodiny. To je samo o sebe naozaj pozoruhodný príbeh kontinuity. Áno, zároveň sme videli, ako sa dokázal adaptovať. Spomenuli sme tú rekonstrukciu v 60. rokoch, ktorá dala obchodu dnešnú podobu a určite sa menila aj sortiment podľa potrieb doby. No kľúčové asi je, že si popri tej adaptácii dokázal zachovať svoj jedinečný charakter, tú atmosféru. A práve táto kombinácia, dlhovekosť, adaptácia a zachovanie autenticity ho premenila z obyčajného obchodu na symbol. Stal sa takou ikonickou súčasťou štvrte Alcantara a príkladom živej histórie v Lisabone. Od častých konských povozov až po dnešnú účasť v lokálnych sieťach. Je to naozaj príklad odolnosti a ukážka toho, aký význam môžu mať lokálne tradičné podniky pre mestské prostredie. Často ich možno vnímame len ako miesta nákupu, ale tento zdroj ukazuje, že ich hodnota môže byť oveľa, oveľa hlbšia. Áno, ten príbeh presahuje len čísla a transakcie. Je to príbeh o ľuďoch, o rodinách, o komunite a o vzťahu miesta k svojej minulosti. Ukazuje hodnotu kontinuity v prostredí, ktoré sa inak neustále mení. Aj takýto stručný text dokáže otvoriť okno do komplexného mikrokozmu jedného jediného obchodu. A tá myšlienka živej histórie, tá je veľmi podnetná. Nie je to nejaký zakonzervovaný exponát v múzeu, ale fungujúci organizmus, ktorý slúži súčasným potrebám, no zároveň je takým hmatateľným spojením s minulosťou. Presne. Stojí za zamyslenie, aký význam má pre ľudí v modernom meste takýto hmatateľný kus minulosti. Čo im to dáva? Presne tak. Je to len nejaká sentimentálna hodnota. Nostalgia za starými časmi. Alebo takéto miesta ponúkajú aj niečo viac. Možno práve ten pocit stability, identity, prepojenia generácií. Ten zdroj na to priamo neodpovedá, ale kladie tieto otázky tak nejako implicitne. A to nás vedie k ďalšej úvahe, ktorá sa týka budúcnosti. Ako môžu takéto podniky, nositelia histórie a lokálnej identity, čeliť výzvam súčasnosti? Mám na mysli ten tlak veľkých obchodných reťazcov, rast online predaja, meniace sa nákupné zvyklosti. No, to je tá kľúčová otázka. Ako si môžu zachovať tú svoju dušu, tú autenticitu, ktorá ich robí cennými, a zároveň zostať ekonomicky životaschopné? Vyžaduje si to pravdepodobne nejakú kombináciu. Vernosť tradícií a schopnosť inovovať. Možno práve v oblasti služieb, toho osobného prístupu alebo zapojenia do komunity, ako naznačuje ten príklad Cartau Alcantara. Áno. Možno ich sila je práve v tom, čo tie veľké reťazce a online obchody nedokážu ponúknuť. Ten osobný vzťah, tú atmosféru. Je to určite komplexná výzva. Príbeh Fortunato and Antunes nám ukazuje, že prežiť sa dá, ale ako to bude vyzerať v ďalších 10 ročiach, to zostáva otvorené. Určite je to téma na premýšľanie nielen v Lisabone, ale všade tam, kde ešte takéto klenoty existujú.